Kiroletik saio Antxeta irratian, astelenetan eta ostiraletan, hiruetatik lauetara. Arratsaldeon Euskal Irrati eta Antxeta Irrateko entzuleok, ni Paolo Askoz naiz eta nire alboan Jean-Pierre Arokaren edut. Arratsaldeon Jean-Pierre. Arratsaldeon eta izegoarekin ez dakit arratsaldeona izango den edo asteburuan eragina izango dela ziur, eh? Bai, noski. Ta eskualdean noski baiet. Bai, hori da. Lehor lehorra dago. Bai. Ba, Bidasoaz eta Real Unionez arituko gara lehendabizi eta hauek asteburuan dituzten hitzorduak aipatuko ditugu, ba, hortziralero bezala. Gainera, Alba Rodriguez izanen dugu gurekin munduko grappling txapelketan bigarren eta hirugarren postuak lortu dituen irundarra. Azkenik, eskualdeko bertze kiroltaldeen asteburuko hitzorduak ere aipatuko ditugu. Beraz, denbora gehiago galdu gabe, has dezagun gaurko saioa. Ba, Bidasoarekin hasiko gara gaur, izan ere pasaden asteartean EHF-ko multzo faseko ibilbidea hasi zuen taldeak eta arrakastarekin gainera, izan ere Portugalgoa Guasantas taldea gainditu zuten 35 eta 26ko markagailu zabalarekin. Honekin 10 neurketatik bat gainditu dute eta pozik zegoen taldean noski. Hala ere, hasiera batean etzen partida erraza izan, Bidasoari kosta egin zitzaion kantxan sartzea, baina behin Mitichek gola sartuta talde irundarrak buelta eman zion norgehiagokari eta hortik aintzinera aurretik jarri zen markagailuan bukaerara arte. Lehen zatia hirugoleko aldearekin bukatu zuen 16 eta 13koarekin eta bigarren zatian lortu zuen errentarik zabalena 10 golekoa hain zuzen ere. Azken segundutan portugaldarrek gola sartu eta azkenean 35 eta 26koa ezarri zuten markagailuan. Horrela ba Jakobo Kuetarak ondorengo prentzaurrekoan errantzuen bezala taldeak maila bere mailarik onena edo altuena eman zuen hartalekun ez da Jean-Pierre? Bai, berreskuratu zituen indarrak guztiak eta berrez ere bere hoberena erakutsi egin zuen. Zergatik aipatzen dugu hori, ba, porrota Logroñoko porrota min egin zuen, mingarria izan zen denontzat, bai. Zalentzat, zale mordoska bat, gerturatu zen Logroñora eta jokalarientzat ere kolpe latza izan zen, Jon Azkuek ja aipatzen zigun, joan den astelenean nola hartu egin zuten, bat eta bateteko joko hori, konzentrazio falta, defensa lanean arazoak, bera, biharamunean behar zuten, hori irauli, eta dena berrez ere bere lekuan jarri. Eta Jakobo kaipatu zuen bezala, batalde on bat da. Ez du gu bakarrik esaten, emaitzak esaten dute, Sporting de Portugaleko oso gertu bilizien, norreago kanerez Oporto gainditu egin zuten, Championseko talde bat da, horrekin dena, jokalari hona dituzte, Portugaleko arrubikoak, eta nik uste dut, bueno, erronka bat zela Bidasoaren zat. Eta bai. Erronka hori, ba, gainditu egin zuten, eta zaleen babesarekin berriz ere. Zalek berriz ere bere eragina erakutsi egin zuten. Gonbidatuen artean, Roberto López Ufarte bertan jokalari hoia zegoen, Realeko jokalari hoia, eta idazten du, edabide batean, eta idatzi egin zuen, ez errealari buruz, baizik eta ze giroa sortzen den hartalekun eta irunen nahi zuzen ere, bai. Eta bere eragina nola izaten duen jokalarien bihotzean. Eta hori ez zuen esaten Omoniaren aurkaren neurketa jokatu gerzuleko errealak biharamunean, baizik eta prestatzen, datorren asteko norgehiagoka Manchester Unitedren aurka. Eta Roberto López Ufarte bertan gonbidatua egon zan, bera irundarra, erdi irundarra, jokalari, erreuneko jokalari oia zen, eta ezagutzen du ingurua. Eta alde horretatik, ba, beste gonbidatuek ere hori ere aipatzen zuten, eh? Oinatzenko txapilotaria, Mikel Nebet txerrendulari oia, Juri Bertxitxe atetiko jokalaria, bueno, denok hori aipatzen zuten. Eta bai. Ikusi egin genuen, eta zuk ere ba, partekatu zenuen hori, bai. Beste lankideekin, eta bere eragina handia izan. Ez da erraza Europan, horrelako markagailua eskuratzea. Bederatzi hamarrako lekin eta, Iazoak eskuratu egin zuen, eta lehen norgehiagoka hain zuzen ere. Ba, bueno, gero multzoan eta aurrera ligaxka dioen, ba, bueno, besoak bertan behera joten dira talde askotan edo ze neurketa mota den, baina ez da bat erresa. Eta Bidasoa garaipena hori eskuratzea, ba, lortu egin zuen eta berriz ere gauza baretu egin da. Presioa ez da merkea, Notu zen, Europak bere zigila uzten du eta ez da errazaz, baizik bihar ere berriz ere norriago gara sor potoloa delako Euskal Derbia. Hori da, eske, claro, sartu gera berriz, hilabeite komplikatu batean eta eta udazkena ba aski kompleksua da, baina hau nahi dugu, ez da? Jokalariek ere bai, ez? Bai. Zaleek ere bai, eta taldeak ere bai. Bueno, horrela goantulatua eta horrela ba, onartu beharko dugu. Garaipena oso garrantzitsuan ere aldetik, nik uste dut oso garrantzitsua, eta berrezea, gainditzea, oztopo guzti horiek eta erronka hori betetzea, ba, niko, oso ona. Bai. Hori da, ba, neurketaren ondotik, Eneko Furundaren eta Asier Nieto jokalariekin izan ginen, eta beraiek ere ba, pozik azaldu ziren lortutako garaipenarekin, eta zuk erran bezala, garrantzia ez, emaitza eta garaipen honen garrantziare azpimarratu zuten. Entzungo ditugu. Oso pozik gaude, azkenean larun bateko porrotakin pixkat sentsazio txarrekin getozten, azkenean olako porrot bateko dudak sortzizkizu, baina bueno, gure helburua izan ba gure jokura bueltatzea, gure defensa pistan agertzea eta bueno, lortu dugu eta azkenan horregatik izan da garaipena, ba gu izan garelako pistan eta oso pozik. Bai, hori da, orain sekulako maratoia datorkigu partiduena eta bueno, ba garaipenekin hastea, ba oso pozik eta bueno, orain partiduz partidu joan behar da, ba liga, kopa eta Europa alternatuz eta bueno, indarrekin gatoz eta alik eta puntu gehien ateratzera. Bai, zuk esan duzun bezala oso pozik garaipenarekin astea eta bueno, oso sentsazio ona ikuste dut defentsan eta erasoan eta bueno, hola jarraitu behar dugu eta ja larun batean pentsatzen. Bai, gainera Logroño ez genuen partidu ona egin eta bueno, goa genituen artelekun jolasteko eta nire ustez partidu oso ona egin dugu, partidu oso kompletoa, erasoan eta defentsan eta bueno, hola jarraitu behar dugu eta nahitasunako partidua berai irabazi. Ba hori da, bi jokalariek ere Logroñoko porrota aipatu zuten, zuk hasieran ere aipatu duzun bezala, horrek nik uste ba... Eske buruan. Hori da, min egin ziela eta... Mina galanta, nik uste dertzen norreo gamaituta autobusera ingurura ez zuten, espero gau porrota hori Logroñon. Uste zuten garaipena eskuratuko zutela. Begira ezazu, oraindik buruan zuten Kolstadeko neurketa, buruen, eta denok... Itxaropentsu joan ginen Logroñora, eta zaleek ere bai, eta giro bat sortu bat zen. Baina, begira, ezazu, Logroño, aipatzen dugu, askotan ligaizka hau komplikatu izaten dela, eta Logroño ba, bere oberen eman zuen, da bidazuak, akatsa handiak, defentsa lanetan, eta hori eratatu zen, baina bere ala gainditu egin dituzte oztopo guzti hori. Bai. Ezi bat bezala, ezi handi bat bezala, baina bere ala, eta garaipena honek, ekarri behar dugu, bideratu behar du biharko norgeiagoka. Bai, bai. Eta Euskal Derbia, sentsa ezazu, Euskal Derbia beste erronka da, bai bidazuaren zat, bai anaitaren zat. Anaitasuna orain duela urte batzuk, ba, bidasoa gainditzen zuen normalean, eta hori irauli inda ere, buelta, eta bidasoa orain gainetik dago. Eduardo Domínguez entrenatzen oso motibaturik, azaltzen zaigu beti, eta etorreko dira Irunera ere bai. Baina, bueno, egia da, Logroñokoak bere eragina izan zuela, baina, ja, uste dut, istripu bat zela utzi duela Jakobo berak. Bai, hori da, Jakobo kuetara gainera gaur aipatu digu, horrelako porrot bat jasotzen denean edo jasotzen dutenean, ba, gero beti garaipen bat etortzen dela normalean, ba, indarra hartzen dutelako eta batez ere ba, katxoriek konpontze aldera lan asko egiten dutela, eta bueno, ba, ikusi genuen horrela izan dela honetan ere, eta aldiz, ba, aste arteko garaipenak, aste buru honetako partiduari begira eta datozen partiduei begira ba, indarra eta motivazioare ematen dietela jokalariei. Eta ba, hori da, garaipen hau lortu eta gero, ba, bihar Asobalegako partidua jokatuko du Bidasoa Kartalekun. Oraingo honetan, aipatu dugun bezala, derbia jokatuko du talde irundarrak anaitasunaren kontra. Iruindarrak Irunera etorriko dira bihar, aipatu dugu moduan, arratsaldeko 7etan jokatuko dute neurketa, eta da nahitasuna aipatu behar dugu, ba denboraldi honetan lan ona egiten ari dela. Hiru garaipen lortu ditu, berdinketa bat eta bertze hiru porrot, hala ere galdu dituen partiduak, ba gehienez bi golengatik bakarrik galdu ditu, neurketa guztiak oso parekatuak jokatu ditu, markagailu estuekin, eta beraz ba lehia gogorra espero da biharko hartalekun, ez? Irabazi dituenak ere aipatu behar dugu, ba, gol bat aurretik edo bi gol aurretik irabazi dituela, eta ba neurketa nahiko parekatuak jokatu dituela talde guztien artean, eta ba honen inguruan Borja Burgeterekin ere izan gara gaur goizean, eta berak hauxe aipatu du, eta bueno, ba gogoz dagoela, bai bera, bai taldea, bai zaleak ere, ba biharko neurketa berezi bai izanen delako hartaleko. Aipatu behar da eta guziz ere bidazo aldetik Rodrigo Salinas barakizu ez da gora ongo bertan, bai. Ebakuntza bat egingo diot datorren astelenean, bai. Baino lehen itzulia galduko dugu. Hori da, bai. Batematek, aipatzen zuen, edizio digital bat, aipatzen zuen, denboraldi osoa galduko zula. Ez. Rodrigo Salinas, kolpe bat hartu zuen Irunen, eta bakuntza ingo nik ez dutuz Jakobok esatzen zuen bai, baina zalantza zituen Victorrarekin, bai. Nik uste dut hor nola ikusiko dugu, Victorrarekin bai. Zalantza ditu berarekin zin genuen lenguan aste artean, eta orain dik zalantza bat ditu, eta Ander Ugarte ere ba, austura horiek faltsua izaten dira. Bai. Austura horiek zuak ezu ere jokalariak eta futbolariak ezagutzen dituzu. Bai, nahi, baino azkenean bai. Kontu egin behar da, Ander Ugarte alde horretatik, eta bueno, aski komplikatu izango da. Bai, egongo da Tom Tezogier, beti kolpekin dago Tom Tezogier, baino egongo dela. Victor eta Ander hortxe. Ander ez, baina Victor horkilikolo ibiliko dela. Rodrigo, ebakuntza bat emidez. Eta anaitan, besarka da bila genioan atzo Ander torrekori Zumaiarrari, berrez ere austura ikaragarria izan du. Horrei kolpe latza da berarentzat eta zine duzu esan, aipatu genioan hemen digan. Torriko, Gaston, eta azken ordukoa, bueno, joan den asteburukoa, Artur Pereira. Beste kolpe latz bat ere, bai. Eduardo Dominguezen taldearentzat. Eta horrela dio, aferak, Bidasoan ere, tau, Jakobo gaipetu baitu, orida. Ez duela parte hartuko, nokera jagokan, eta, bueno, beste jokalariak kolpatua direla, Europako ondorioak, bai, aipatu, da merkei bai, ateratzen askotan, baina hori ere, eta gero motivazioa. Motivazio handi batekin etorriko dela, eta bai, norriagoa komplikatua izango dela. Eta Jakobo Berriz eskatzen zuen, 8. jokalaria hor bertan egoteko, babesteko. Zaleek eta pentsatzen dut, ba, ordua tenoria oberen adena, zazpiretan, eta dena prest dagoela, ba, igutegia Bidasoarena aski gogorra izango da, gero berehala Berlinera joango dira, gero Kopa Malagan, gero beste norraioke bat Zisneren aurreka ostiral batean jokatuko da gaueko 9:30, bueltatuko da berez autobusez berze 10:00, Gran Unión bezala bere den. Eta gero aipatuko dugu ere, nahi duzu, ba, nola antolatu dituzten bidaia batzuk aurten, zer ba, Malagara egaskinez joango dira. Bai, hori da. Eta Puente Genilera ere bai. Baita ere. Eta, bueno, adierazi gaitu nola antolatzen ari dira egitura berri batek nola antolatzen duen hori dena, eta ona izango dela taldearen. Zer, baina hori beste kontu bat izango da. Ba, hori da entzungo dugu Borja Burgetek egindako aurreikuspena. Azken finean derbiak partio bereziak dira, ez gainera nahitasuna Bidasoa beti izan dute ba rivalidade entre comillas hori, eta gaina partioa larun bat 7:00, ordu oso ona, orduan ba espero partio polita eta giru polita. Gainera nahitasuna oso ondo jokatzen ari da urten. Partido ia guztiak uste dut ba hortxe ibili dela, batetik galdu, batetik irabazi, bi olaxe, orduan partido guztiak maila osonan ibili dira, eta hori espero du, behintzat partido polita, giru polita, eta hori disfrutatzea. Oso ondo etorri zitzaigun, baina bueno, egia da jokalari batzuk ukituta ditugula, baina hori azken finean normala da, azkenean bi partido astean bi partido izan da, normala da. Ukitutak ez daka garrantzi handirik, orduan azken finean taldea ondo dator, jokalariak ondo daude, eta bueno, derbi batean azken finean garrantzitsuena da partid irabaztea eta gero ja ikusiko nola gon taldea. Baina lehendabiziko gauza larun batean edo bihar ondo egotea eta gero ja ikusiko dugu. Ba, gainera honen ondotik Ibai Meokia naitasunako jokalariarekin. Hor ez dakit, Bortzirikoak Bidasoako ingurukoa dira. Baina Txomi Mindegia Doneste datarra da. Bai. Hori Bidasoako bazkidea da. Bai, hori bai. Eta Ibai Meoki beste aldea egin. Eta Mindegia bere semeak ere bai, oain Polonian dago, baina. Hor ez dakit, nola, garai batean hartu egin zuen Porlanek bere lekua eta naitak ere bai bueltatu zerenean, ez dakit, orain, bihotza hor Bortzirian eta Malderrekan eta Bastan, ez dakit, nola da, oain, ez dakit bihotza nola, ez dakit nola Bidasoatarra dian edo ez edo... Bai, bueno, denetik. Denetik? Bai, bueno, ez dakit, beraiei galdetu barko diogu. Bai, bueno, Txomin badakigu... Txomin, bai, Txomin horia. Hori da. Bai. Eta bertzei, galdetu beharko zaie. Bai, ez. Egean bihar aukera izanen dugu eta... Bai, meokiri. Eta beste batzuek pentsatzen dugu... Eta zaleak, bertaratuko dira, zaleak. Hori da, hauitzetan errekataldeko jokalariak eta etortzen dira bai hartalekura eta, bueno... Pentsatzen dut aukera balima dute bertaratuko direla hartalekura. Seguro talde bat, bai. Etorriko direla Ibai Meokirekin egon zara eta... Ibai Meoki, aipatzen ari ginen bezala Donezebekoa da, hain naitasunako jokalaria, eta berekin ere mintzatzeko aukera izan dugu, eta berak partida hau jokatzeko gogoz dagoela ere, aitortu digu, bai bera, eta baita taldeare. Taldea gogo askorekin dago, ez? Lehengo guneko porrotaren ondoren, gogo asko ditugu Irunera joateko, eta partidu on bat, eta, bueno, garaipena lortzeko. Aste guztian zehar oso gorari gara entrenatzen eta gogo askorekin dago talde guztia, ez? Badakigu partidu oso zaila izango dela, Bidasoa etxean oso ongi goten da eta oso indartxu, baina lehen urtean ere gure aukera izan genuen, beraz gure partidu egiten badugu segurenik bukaera arte horregonen gara eta aukera hori probestu harra dugu, ez? Seguro agertuko zaigula, eta horregon behar gara, partidu guztian gogor defentsan, eta transizio azkarrak egiten. Beraz, diodan bezala, ez, taldea gogo askorekin dago, eta nik uste dut gure aukera izanen dugula Irunen. Beraz, irabaztera goaz. Bai, nik esan ditut izkera, oso, ez, apritxu batu. Bai, probistu, atera zaio hori. Noski. Iruñan dagonez, bere paragian ez, moldatu beharko du pixka bat, bino, bai. Ez diot, esan dizut, Donezebekoa entzun, baina hor zegoen marka nabaritzen. Bueno, zazpitan bihar, berdaratuko direla Bortzirikoak eta beratarrak ere bai, eta Maldarrakako ere bai, noski baietz, bertaratuko direla, eta, bueno, norriaka handi bada, Euskal Derbia, Artalekun, Irunen, eta nik uste dut, Bidasoak bere gara. Bagunak izango ditula, baina kontuz anaitasunarekin bere oberena erakutsiko duela eta Meokik aipatu du argi eta garbi, gu nahi dugu bakarrik garaipena eskuratu. Hori da. Real Unionek berriz kanpoan jokatuko du asteburu honetako partida, hain zuzen ere Kalahorrara joan beharko dira bertako taldearen kontra jokatzeko. Neurketa igandean izanen da arratsaldeko 4:00. Aipatu behar dugu poliki berri onak daudela talde txuri beltzean, izan ere taldekide batzuk edo jokalari batzuk poliki errekuperatzen ari dira. Baina gripea sartu da, bai? Bai, orain bai, bertze gaitz batez. Gripea sartu da. Bai. Ateratu da estadion galetik eta zen jokalari bat, Han kanpoan gelditu da. Bai, bai, bai, bai. Ba, Zulaika zuen ikusi nahi ere aldagelean. Ez, ez zuen ikusi nahi ere. Guain ze mamu ustia ditut bai, hemen. Bai, bai, bai. Nerekin, bai. Eta, bueno, ikusiko dugu, nola moldatzen diren. Orida. Jokalari batzuk, aipatu duzu, eh? Jokalari batzuk sartuko direla, bai, edo hortxe bertan egongo direla. Hori da, poliki-poliki errekuperatzen bai. Ari dira, eta gian, bai, ganderako preste egonen dira, zela iratzeko. Eta, bueno, ba, alde horretatik berri onak. Aipatu dugu, ba, gripea dutela orain aldageletan, baina, bueno, hori ere pasatuko da, eta poliki-poliki errekuperatzen joanen dira. Ez dakitzugu nola aurre ikusten duzun, ba, igandeko zena partida? Zena zuzatia. Zena zuzatia, ni ikusi dut Real Union aski arazoekin ikusi nuen sanse aurrean, zerra jokalari indartxuagoa behar dituelako. Eta aipatzen zuten, eske sanse jokalari eire ezazu nola den sanse, jo maguna zelaia sartu zuena gol, atzo Nikosian zela. Bai, hori da. Bai. Aritzaran barri, nik, jokatu zu egin zuen ere Europako txapelketa. Jokalari oso nahi ditu. Bai, bai, bai. Eta horien, taldeien aurrean, nik ikustu dut, ikat, ahuldua ikusten dut Real Union. Eta Calahorra azkenik dago, baina Calahorrarekin Real Union historikoki sofritu egin duela aipatu behar dugu. Sofritu. Bai. Sofritu egin duela, eta bain duela bi urte bai, argi eta garbi garipena eskuratu egin zuen, baina sofritu asko egin du. Calahorran, ma full zelaia berezia da, ez dakit gogor oso gorre ongo den, ba, ez duelako euririk egin eta lehorra ongo den, eta zelaia komplikatu izango da, eta baloia nola gogora eta bera. Oso futbol zela komplikatua da. Eta jokalari indartsua ditu, beti. Eta etor Zulaikak ere aipatu ditu ze jokalari mota dira. Eta joan den urtean argi eta garbi irabazi egin zuten Irunen. Bai. Aurten arazoa ditu, baina nik ez dakit nola aurre egingo dion Real Unionek talde horri. Ikusi nuen sofritu zula asko Galizin, bigarren blokakin nahi balin baduzu, baina sofritu egin zuen. Lanuzian sofritu egin zuen, baina punto bat atera zuen. Palman asko sofritu zuen, punto bat atera egin zuen. Murtzian ere bai. Defentsa lanetan oso ondo aritu ziren eta bosteko defentsarekin lana oso txukuna bete egin zuten. Baina puntuak behar ditu erren nirek. Horrez dago besterik. Eta nik ez dakit Calahorran, ba, ze irudia erakutsiko baitu. Ez dakit. Egia esan, Calahorra komplikatua dela, futbol zelaia oso komplikatua dela, han jokatzea ez dela erraza, eta ikusko du, ba, jokalariak berriz ere bere lekuan izango dituen, gaur izan da alde batetik gero atxalden ere lana badute biharre bai, ba, azken orduko erabakiak hartu beharko direnak, eta erabaki gorrenak izango direla. Eta. Bai. Nik hor, erdian, ba, jokalari, beste jokalari behar dugu, Kike Rivero, hain zuzen ere, Jagobarekin batera, bere lana betetzeko, oso garrantzitsua iruditzen zait, Kijera ezkerregaletik bueltatzea oso garrantzitsua izango litzake, eskarmentuaren gatik, esperientziari, eta, bueno, hori dena osatu, ondo josi, eta Carlos Bravo txuraz ondo da hil aurrean, eta bueno, horrekin dena ba, berretu etxeman uniet bertan baldintza oberenetan izango da jokatzeko, eta aleginak egin berreko ditu Real Unionek punto bat gutxienez lortzeko. Puntu bat gutxi da, baina garaipena eskuratu. Bai. Datorren igandean, aste buruan, Sociedad Deportiva La Coruña dator. Lau sartu zuzkan Barça beheri. Bai, bai, bai. Horren, golak sartu behar ditugu eta puntua behar ditugu. Horrega. Eta ez da erraza. Eta Sansek aski argita garbi gainditu egin zuen Real Union estadion garen. Calahorreko kontua, nik zalantza asko ditut. Benetan esaten ditut. Bai. Zalantza asko, baldintzatua da norregioak ere, baina zalantza asko ditut. Bai, ba hori da, ba gaur goizean Aitor Zulaikarekin egoteko aukera izan dugu, eta berak ere ba partiduaren aurre ikuspena egin dugu entzuko dugu. Aste lasaiagoa esan duzu lehenbizi. Lasaia ez dago hemen aste lasairik. Aste tipikoagoa bai, ezta? Ba, larun batetik igandera partidua, aste guztia prestatzeko, eta bar, bai, lasaiagoa ez, tipikoagoa bai, igandean arratsaldeko lauretan Calahorra daukagu. Diozun moduan, Calahorran. Eta azkenengo puntua jarri duzuna mai gainean da pizkat, ez da, jendea botoko gauden, indartzua gauden, eta bar. ba bueno, denetarik dago. Nik uste dut bakarren bat rekuperatuko dugula, beste bakarren bat eroriko da. Denetarik dago, farmazia bezala, nunca mejor dicho, ezta? Eta, bueno, ikusiko dugu gaur eta biharko entrenamentua dago, igandean lauretan da partidua, ba, bueno, oraindik demora dago gauza guztiak aztertzeko, eta zure galderari erantzunez, zentzu hortan bakarren bat rekuperatuko dugu, bakarren bat eroriko da, erori da, bale? Bueno, nik uste dut lehen da bizi aurkarietaz hitz egin behar dela, ezta? Kalahorra eta Real Unionek nik uste dut hasiera paretsu bat edo izan dugula behintzat sailkapenari dagokionean, puntuei dagokionean, uste dugu puntua gehiago dugula, baina antzekoa dugun egoera batetan gaude, hori da lehenengo puntua. Bi, nik uste dut Kalahorrak aurten ia urtero bezala plantilla ia osoa aldatu du, entrenatzailea barne, eta bueno, talde berri bat den neurrian ikuste dut, ba, pixkanaka goraka joango den talde badela, eta bai gero ikusi, bai zuzenean eta bai bideo bitartez ikusteko aukera izan dut, eta bueno, beraiek ere badituzte, esango dut, punto ahul batzuk, baina baita ere punto fuerte batzuk, ez da, nik uste dut oso maila handean daudela, ba, Bidorreta, por ejemplo, Zelai Erdian, Baselga, Gabarre, Txintxilla, nik uste dut puntu honean daudela, eta nik uste dut gelditu den jokalari bakarretako bat, adibidez, Arias, ba, bueno, oso jokalari interesantea dela maila honetarako, Zelai Erdian, punta erdilanak egiten ibiltzen den jokalari bat, aurrekurten jara hemen ere galen partidu gona egin zuen, beraiek puntu ahula baituzte, puntu fuerteak ere bai, ohikoa den legez, ia udara guztietan bezala plantilla oso aldatu dute, berria da, egingo dute ekipoa, eta antzeko egoeran iristen garen, bi talde uste dut aurketuko garela La Planilla Fueslaian. Ba, hori da, entzun duzuen, gainera gaur galen bertan izan garela, ba, Gorka Kijera jokalariarekin ere hitz egin dugu, eta berarekin asteburuko neurketa eta Kadizen aurkako Errege Kopako partiduare errepasatu ditugu. Entzungo dugu. Bueno, Gorka, asteko igande honetan, bertzen neurketa bat izanen duzue, Kalahorraren kontra, zakit nola aurre ikusten duzun partida? Partido horra, ez da, azkenen behaiek etxen indartxuin bardia, gu bezala puntun beharren daude, eta olako partio, ba, askotan tentxo partio izatea, eta esateguna, beko taldek, ba, etxen inbardegu fuerte, da, lehen gurten bai, nota uzan, ikusetan partio gorra izan zala, ondo junginan baino alare bek aurretik jarri zian, azkenen ez da oso zela jaundia erez, eta oso kontzentrautean barko duen egun bat, ze bestela argi dau zein gutxi daukobla. Zuen taldearen aldetik, ezakit, bueno, aste honetan entrenamenduak eta nola joan diren, zure aldetik ere poliki-poliki ba, errekuperatzen ari zara, eta ezakit, igandera begira, ba, igual taldea osatua egon daiteke, edo bueno, nola dago zuen taldea? Bueno, ba, aspaldiko partez aste normal bat, aste azkenen partidikan eta euki gabe, hori nik uste positiboa gala zen entrenatzeko aukera matei guz, aurreko astetan ez dugu entrenatu, ze azkenen bakarrikan partidok prestatzeko entrenamentu zian, eta alde hortatik, ba, aste honan, nik uste entrenamentu honak izan diala, eta beste alde positiboa, ba, zuk esan ezuna ez da, pixanaka lesionatu ginen jendea bueltatzen nahi geha, horrek esan nahi duna, ba, entrenadorek aukera gehiago euskala, alternatiba gehiago euskala, eta hori nik uste taldeantzak hori hobe dala. Bertze aldetik, astelen honetan jakintzen uten Errege Kopako lehendabiziko aurkaria, ba, Kadiz izanen dela, ez? Eta bueno, ez dakit nola jaso zenuten, ba, zozketa horren emaitza hori? Argi dauna da, gutzago interesantea bazala inguruko talde bat tokatzea, Osasun Atletio Reala bezalako talde bat, azkenen pentsagetzen denulako, ba, jende gehiago ekarriko zula, eta hoi klubantzak hori bai, hobea dela, baina partido bat aurreneko mailako talde baten aurka da gauz bat normalen ez deuna bizitzen, orduan ilusio danakin bizi behar deu, gainea nik uste talde polita dela, afizio oso naukan talde bat, nik suerte dauki behin aurka bi irutan jokatu detela, eta zer esan bizut, Kadiz ikustezu da, nik txikian izanen, Kadiz primeran zeon talde bat da, nezako historikoa da, eta nei kriston iruz egiteit, batez ere, ba, aurreneko mailako talde baten aurka jokatzea dugulako. Eta resumiendo pixat, asena esan dizutena. Klubantzako hobezala inguruko bat, bai, baino ikusi behar dena da, galen aurreneko mailako talde baten jokatuko dugula. Ba, hori da, aipatugun bezala, Real Unionek Kadiz jasoko du Errege Kopako neurketarako eta astelenean izan zen partiduen zozketa eta hor ere izan ginen eta Mikel Bengoarekin ere hitz egin genuen zozketaren ondotik. Bai, hotza gelditu ginen denok. Bai, hori da. Zue kontura zuen. Bai, ba, otza, ta, ba, gero Mikel Bengoa nahi usen, ba, talde, ez. Ez, bai, tijerak aipatu duen bezala, ba, hobezen klubaren zat eta ez, ba, gian behertze talde bat etortzea ez galera. Gauzak argi eta garbi esan bai. Berdiak, ezurretan ez da, ba, ezurretan ez da, ezurra, baino, ez, nahi duzu ateratu pixkat, ba, bueno, lehen mailako talde bat dela, baino, Kadiz ez da geure mailako edo igure, geure inguruko aurkari bat bezala, ez da bai. Atleti, ez da Erreala. Eta ez da Osasuna ere, o beste talde batzuk ere, nahi desan alde horretatik, ba, bueno, jendeak nahi zuela Atletik, zerbait garai batian, nahi gain dutu egin zuela, baina gero beste alde batetik ere kutsa egiteko. Bai, gero, bai. Olako, begiekin begiratzen dizute, hori aipatzen duzunean, baina, bueno. Bai, baina, bueno. Kadiz ez du, ez Magiko González, ez Carmelo, ez Kiko, ez jokalari historiko batzuek, eta bai, kopan aritu arraunen arruka, eta, bueno, ez genuen, ez egon bertan egon, Aitor Zulaika bere iritzia ematen. Hautatu zuten Mikel Bengoa, kirol zuzendariak aipamenak egin behar zituela eta adierazpenak ere bai. Geure oso ondo iruditzen zaigu Mikel Bengoak ere geure inguruan elkarrizketa bat tare lekua izango du eta beste lekuetan ere bai. Baina kanporaketa bat dela medio entrenatzaileak egin behar luke balorazioa. Eta bueno, marketingeko ardura jakin dugu azkenean marketingeko arduradunak hori nahi izan zuela, ba bueno, horrela da, ba bueno. Bai. Dena, baina hori kontua ez da hori, kontua da gauzak bideratzea eta ondo egitea. Eta gitu, baina bueno, entrenatzailea ezena azaldu, ezen han bertan egon, gauza bitxi bat izan zen. Gero jakin genuen zergatik Igor Remeri bertan ez zegoela. Bai, hori da. Jakin genuen, bai. Real Unioneko jabeak bai. Alde indu Villarrealetik eskaintza bat luzatu bai. Diote zoragarria Aston Villako entrenatzailea izango da. Ja, da. Eta nik ikusi nuen bertan egunean bertan, biharamunean prentza horrekoan agurtzeko, ikusten dut Igor Remeri eta Josurreta eta ene, epatu nuen, geure Igor Remeri ere alde ingo du. Baina, goizian aipatu digu, eta ez, zeinek eraman behar du hau, bale, ados. Baina ikusi nuen Arsenalen egon zen, Parisen Germen egon zen, esan Igor Remerirekin, Unai Emerirekin batera, bere prentza arduraduna zen Igor Remeri, eta, hemen zen mugimendu dagoen, ez dago alderretatik mugimendurik izan, eta, bueno, Unai Emeri, Real Unioneko jabea, ez da antzi behar, Aston Villako entrenatzailea. Zer agina izango duen? Ikusiko dugu. Bai. Hori da. Eta Kadizeren aurrean, bueno, Kadiz urruti dago, baino, ja, hortxe, bai. Mugitu behar da horrek gehiago hori. Zeba, beste naz, Kadiz hemendik irundi pasatzea horrela, talde normal bat bezala, ba, hori beste kontu bat izango da. Kadizek ez du behin, hemen, igoera eskuratu egin zuen. Garai batean Ramon de Carranza zen estadioan garaipena eskuratu duzen bat eta utzi eta gero hemen berdindu egin zuten. Ez du baina golik sartu. Bai. Txitxo, besterik, esana, hori ere esana. Horrek du esana erran unio kanporatuko duela. Baina, hori da kontatik. Gero jakin berrak dugu, larun bat batea den. Hori da, hori indik ere zehaztu gabe dago. Baina beste aurkari bat nahi genuen eta nahi zuten denok. Bai, hori da. Mikel Bengoa esan behar ditu ba, denak baretzeko, posteko, txaro pentsuetoko, bai, hori beste kontua da, baina hori alata, horrela da. Bai. Kijerak aipatu du aski argi eta hori da. Eskarmentua badu kijerak. Bai, berak aipatu den bezala, ba, bertze bueno, bertze talde bat, ez? Etortzea nahiko lukete. Zukere bai, ez? Nik, bueno, nik bai esaten dut. Hori da, bai, ez egia da, ba, bueno, lemaiako edozein talde etortzea, ba, ongi dago, baina, bai, bueno, aipatogon bezala, bertze giro bat sortuko litzateke inguruko talde bat etorriko balitz, eta hori ere kontuan hartu beharreko gauza bat da, bai. Bueno, ba, zaleak, inguruko zaleak ere gehiago, edo bertze motivazio batekin, ez? Bai. Agian hurbilduko lirateke galera, eta bueno, ba, lehen mailako talde bat etortzen baldin bada, ba, inguruko bat izatea ere, ba, ongi legoke. Baina, bueno, horrela tokatu da, ez? Zozketa izan da, horrela tokatu da. Bai, eta horrela da. Eta, bueno, ba, azkenik Mikel Bengoaren hitzak entzungo ditugu bukatu baino lehen, eta, bueno, ba, berak Kadizen inguruan aipatutakoa entzungo dugu. Bueno, ba, partidu oso gogorra izango da, baina gaur egun oso posi gaude. Lehenengo mailako talde bat estadion galera zetorren 2010-etik, usteet, orain dela 12 urte. Orduan, egun oso importantea izango da bai taldekideen txako, zein bazkideen txako. Jo, ba, Kadizek talde defentsiboki, talde oso gogorra da. Beti defentsatik hasten dute lan eta kontratakean nahiko nak dira, ezta. Orduan, saiatu beharko gara baloiak entzen beraiei eta egaletatik golak sartu. Ba, hori da, entzun duzuen, baina bueno, horren aintzinetik noski igande honetan jokatuko du Real Unionek partida Kalahorrak horritu Aitor Zuekak. Hori da, Kalahorraren aurka neurketa, ba, zaila bai, izanen da, gogorra. Bai. Arratsaldeko lautan, eh? Hori da, arratsaldeko lautan izanen da. Zeba, eta ordu bat gehiago izango dugu denok, bai, lo egiteko. Uh-huh. Eba, bai, txiko diugu munduari, ordu bat gehiago lo egiteko. Bai. Aldaketa, ez antzi, eh? Hori da. Ez dugu bai, antzi behar. No? Ez, noski. Ordu bitan, iruretan, ordu biak izako dira. Ordu biak izanen dira, bai. Bueno, hala, kitxo. Hori da. Ipinia. Bai. Bertze aldetik, Alba Rodriguez borrokalariarekin izan gara, izan ere, pasaden urriaren 12an eta 13an munduko grappling txapelketan parte hartu zuen Espainiako selekzioarekin, eta bertan bigarren eta hirugarren postuak eskuratu zituen. Lehen aldia zen munduko txapelketan parte hartzen zuela borrokalari irundarrak, eta honek entrenatzeko eta lorpen gehiago eskuratzeko motivazioa eta indarra eman diola argitu digu. Entzungo dugu. Ibarrako Alba Rodriguez munduko grappling txapelketan lehiatu zen urria erdialdean eta bigarren eta hirugarren postuak lortu zituen bertan 20 urte 7ko kategorian. Gaur berekin gaude eta berak azalduko digu hobekin nola iban zen lehiaketa. Kaixo, Alba. Kaixo. Zer moduz? Oso ondo. Bueno, hasteko pozik, ez, lortutako emaitzarekin? Bai, bai, oso pozik eta emaitzak alde batera utzita, ba, esperientzia izugarria izan zen. Osa, aintzintik, bueno, prestaketa gogorrak egin dituzu eta, bueno, nola joan dire prestaketa hori, zenbat denbora egon zara hau prestatzen? Ba, udara guztia egon naiz, entrenatzen, egunero entrenatzen nuen, igual, asteren, asteazken eta ostiralero klaseak egiten dituen, nire akademiako klaseak, eta gero asteartetan eta ostegunetan gimnasiora. Baina hori ezen nahiko horrelako lehiaketa baterako, orduan, bi hilabete lehenago hasi nintzen atope eta egunero egiten ditun hiru entrenamendu, bi entrenamendu eta buah, gogorra izan da bai. Igual adibidez egiten ditun bi orduko klaseak eta klasea eta gero gelditzen nintzen nire entrenatzailearekin, sako batekin, entrenatzailea jartzen zen atzean, goma elastiko batekin tiraka, nik pesoekin orkatiletan eta errepikapenak egiten. Eta karo, gelditzen nintzen, hilda. Osa, arnasa hartu ezinik, baina hori ezinbestekoa da. Ze gero borroka bukatzen dezunean, sentsazio hori edukiko duzu, orduan ezinbestekoa da oitutzea sentsazio horretara. Baina kostatzen da. Hori, aipatu duzun bezala, ba, zure gorputza horretara ohitzeko ez, munduko txapelketa batera, gainera, pentsatu bai. Dut ere, ba, bueno, eman beharreko zure maila, ba, normalean, baino agian altuagoa izan daitekela ez, bai. Eta horregatik ere, ba, entrenamendu bereziak egin behar direla. Eta, karo, ez da bakarrik zure gorputza entrenatzea, ez, oza, ere oso garrantzitsua da zure burua entrenatzea. Osa, niretzat hori da zaiena. Zen, zure buruan konfiantza izan behar dezu. Eta hori erraza dirudi, baino ez da hain erraza, eh? Ez da erraza. Gainera hori da, azkenean ba, presio edo, bai presiopean, ez? Lehiatu behartzara horrelako txapelketetan, eta hori ere ba, jakin beharra da, ez? Kudeatzen. Bai, bai, eta zaila egiten da, baina, bueno, bueno, osea, bai, bai, bai, hori egin behar dezu. Entrenatzen da, ez? Eta, bai. Eta nola baitere, ba, azken hilabeteak hori egiten pasada dituzu. Bai. Eta nola joan zen txapelketa berez Pontevedran izan zen, eta Espainiako selekzioarekin joan zinen bai. Bertara. Nola joan ziren ba, bertan eman zen itxun biegunak? Ba, bueno, borrokak izugarriak izan ziren, bueno, eske nik normalean lehiatzen nun frontoi batean lau koltsonetekin nahi lurretan botata, eta orduan, karo, estenatoki hori izan zen brutal, oza, izan zen ikaragarria, eta, klaro, ba, gero giroa oso ona, ze joan nintzen nire, oza, nik bezalako beste neskekin eta mutilekin, eta gero borrokak, ba, bueno, batzuk ondo, eta beste batzuk, pues bueno, ez hain ondo. Ze nik oraindik esperientzia gutxi daukat horrela, osea, maila horrelako lehiaketetan. Ze nire lehiaketa garrantzitsuena izan zen Espainiako txapelketa izan zela otsailean, irabazi nun eta hortik mundialera. Osea, esperientzia gutxi daukat. Orduan oraindik faltatzen zait ba pixkat soltatzea eta borrokatzea benetan borrokatzen dudan bezala. Baina hori da pues, lehiatzea eta esperientzia hartzea. Orduan, karo, borroka batzuk ondo eta beste batzuk galdu nitun, baina igual pues, ez bestea asko sobeagoa zelako, baizik eta nire akatzen gatik. Eta akatzoiek gero nire akademian ez ditut egiten. Orduan da hori, ba esperientzia hartzea. Baina orain hasi naiz, osea que gelditzen da oraindik. Poliki poliki. Bai, poliki poliki. Nago, aipatu dugun bezala, ba agian akatxoriek ere, ba presiopean lehiatzeko bai. Claro. Urduritasun horiek, ez, kudeatzea claro. Izan daiteke eta hori, ba esperientziarekin ikasi duzu. Bai, gainera, ez zegoen nire entrenatzailea nire atzean. Claro, zegoen Espainiako selekzioko entrenatzailea eta hori ba nabaritzen da. Hala ere, bueno, emaitza onak ja. Lertu zenitun, bai, bai, bai. Bueno, ba, pozik egoteko bueno, ba, egokia da, ez? Bai. Lortu zenuna eta beraz, egindako lanak ere, ba, fruituak eman bai. Zituela, ba, argi dago, bigarren eta hirugarren postuak lortu zenituen, ez da? Bai, bigarrena kimonorik gabe eta hirugarrena kimonarekin. Lehen aldia da munduko txapelketan zaudela eta beraz, ba bueno, hemendik aurrera ere, ba hurrengo erronkeia aurre egiteko, ba ez dakit indarra ere izanen duzu, ez? Hombre, edo claro, motivazio bai, bai. Hori. Claro, bigarren postuan gelditzea ba izan da como, ba, hurrengo urtean lehenengo postua izan behar da nirea. Eta gainera, claro, oraindikan hurrengo urtea izango da nire azkeneko urtea hogeitik azpiko kategoria honetan, orduan aprobetxatu behar dut. Eta bai, bai, oza, hurrengo urtean bueltatuko naiz. Gainera, bueno, ba, zuk aipatu dugun bezala, Greixi Ibarra gimnasioan, hemen Irunen, bai. Entrenatzen duzu, eta beraz, ba, zure, bueno, han, bertan, horrelako Irungo gimnasio batentzat ere, ba, zuk lortutako emaitzak eta munduko txapelketan lehiatzea, ba, garrantzitsua da beraientzat bai. Ere, ez, eta zure inguruarentzat. Bai, osea, nire akademian berez, maila altuko lehiakideak daude, baino nik izan naiz lehenengoa Espainiar selekzioarekin lehiaketa batera joan dena. Osea, kide batzuk osea, lorpen izugarriak lortu dituzte, baino berez Espainiako selekzioarekin lehenengoa joan dena ni izan naiz. Orduan, bueno, nire izena geldituko da, azpimarratua. Noski. Eta gainera horrelako bueno, ba, kirol gutxiengoa, ez? Erran edute ez da kirol famatua edo bueno, ezaguna, ez? Orduan, ba, oraindik ere garrantzi gehiago, ez? Irunen zure izena eta horrelako kirol batean, ba, maila horretan aritzea garrantzizkoa da. Batez ere, hori, ezagutzera emateko kirola bera. Bai, bueno, geroz eta gehiago ezagutzen ari da kirola. Bueno, Espainiatik kanpo oso ezaguna da, baina Espainian geroz eta maila hobeago dago eta gero lehiaketetan hori nabaritzen da. Baina, bai, claro. Gainera, bueno, ba, zu erreferentzi bezala izatea, bertze irungo ba, pertsonentzat edo gazteentzat, neska mutilentzat, ba, garrantzizkoa da, bai, bueno, ba, alde batetik zuretzat, inguruarentzat, gimnasioarentzat, ez, ba, pixkat jendeagian gerturatzeko eta bueno, ba, probatzen hasteko horrelako kirol bat. Bai, ni gainera uste dut, bueno, Grezio barran, amabost, amasei eta horrelako urteetako gazte asko daude, eta nik uste dut, nik ikustea motibatu diela, ba, beraiei gero lehiatzeko, eta gero pues, hori ere ez, horrelako esperientziak bizitzeko. Baina. Noski, hori da, bueno, ba, argi dago, zu bezalako adibidea hurbil edukitzeak, ba, lanak gero fruituak ematen dituela, ez? Bueno, ba, hori argi dago, zure emaitzekin, oraingo emaitzekin. Eta beraientzat ba, garrantzitsua izanen da. Bai, ja, hasi dira, Espainiako lehiaketara joan ziren, eta lorpen onak egin zituzten, baina ez ziren lehenengo postuan gelditu, baina nik uste dut urrengo urtean, ja, gehiago entrenatuko dutela, eta horren urtean nik uste dut baten baino gehiago, ja, bai, lortuko dutela lehenengo postu hori. Ederki, eta bueno, mendik aintzinera, hau lortuta, zein izanen dire zure urrengo erronkak, pensatzen dut, gero eta gehiago lortu nahiko duzula, edo ez, aipatu dugu ba, motivazio horrekin bai. Gelditu zarela, ez, eta hemendik aurrera, ba, ez dakitze helburu dituzun, edo ba, erronka? Nire helburu nagusia urrengo urteko mundiala izango litzateke, baina horretarako urrengo urtean egingo den Espainiako lehiaketa irabazi beharko nuke, orduan, helburua epe motzera Espainiako lehiaketa izango litzateke eta aldi berean ba, sortzen diren edozein lehiaketara animatuko nintzateke. Ze lehen esan dudan bezala gauza da esperientzia hartzea eta borrokatzea orduan, baina bai, epe luzera mundiala berriz ere eta epe motzera Espainiako lehiaketa. Eta bukatzeko, nola ikusten duzu zure burua horrelako, bueno, kirolari dagokionez, ez? Etorkizunean edo aukera ikusten duzu ba honetan segitzeko? Bai. Bai. Bai, pues ikusten dut entrenatzen, lehiaketak egiten eta pues igual nire akademian igual, jo que sé, irakasle bezala, ume txiki erakusten edo baina bai ikusten dut nire burua jarraitzen, kirol hau egiten, bai. Ederki, ba, bueno, Alba, mila esker gurekin izateagatik, zorionak lortutakoagatik, eta zorte hon urrengo erronketan. Eskerrik asko. Haizu gauza bat, Paola. Bai. Dantza munduan hasi zela. Bai. Neskau. Komentatu zitun? Ez, hortaz zinen aritu. Bai, eta dantza munduan hasi zela, begira ezazu ze ezberdintasuna, aldaketa handia, alde batetik dantza eta gero borrokalari handia zela. Eta gero beste gauza bat, aipatu behar da, datorren urtean ere, 20 urteko azpitik arituko da. Bai, arituko dela, eta bere aukera izango du. Bai, Kazajastaneko borrokalarekin, ukraniarrak eta errumaniarrak. Eta gero beste gauza bat, oso garrantzitsua ere, ikasketa ikasketa betetzen ditua bai. UPV-en eta Euskal Herriko Unibertsitatean eta hori dena batean ba bai. Ba merezitakoa dura eta ba, langilea da bai. Eta ikusi zuen bezala bai, bai, ba, oso jatorra bai. Eta zorionak bai, noski. Horrelako kirolariak ere bai. Geure artean ditugula eta nik uste dut ba, eskualdentzat oso garrantzitsua dela Paola. Bai, noski. Ba, hortziralero bezala eskualdeko bertze taldeen hitzorduak ere aipatuko ditugu. Asteko futbolean, alde batetik emakumeen orezko regional mailan, Mariño Bergararen kontra arituko da asteburu honetan, etxean, igandean eta arratsaldeko bortzetan. Bete gazteko taldeak ere etxean jaso beharko du 11ak bat taldea. Hauek igandean arituko dira baita ere arratsaldeko 4:30etan. Gizonezkoen orezko regional mailan berriz, Beti Gaztean jorgaren kontra arituko da jardunaldi honetan, Rezolan, eta neurketa bihar ospatuko da arratsaldeko 6:00etan. Añorgak sasoiona du demoraldi honetan izan ere neurketa guztiak irabazi ditu bi izan ezik. Mondragonen kontra berdindu eta Hernaniren aurka galdu egin baitzuen pasaden asteburuan. Beraz, ba ikusiko dugu etxean nola zela iratzen diren eta etxean ez baitu porroti jaso oraingoz. Emakumeen gorengo mailan berriz, Hondarribiak Antiguoko bisitatuko du bihar, eguerdiko 12:00etan. Dunboa Eguzki ak ere kanpoan jokatuko du asteburuko jardunaldia Martutenen, hain zuzen ere Martuteneren kontra, bihar ere eta arratsaldeko 7:30etan. Eta azkenik, Dunboa Eguzki bek Oiartzun jasoko du San Jose Obreron igandean arratsaldeko 7:30etan. Gizonezkoen gorengo mailan Real Unionek bigarren porrota jarraian jaso zuen pasaden asteburuan eta oraingoan garaipena eskuratu nahiko du berriz ere. Horretarako San Pedrotarra taldea jasoko du bihar Galen arratsaldeko 8:00etan eta Hondarribiak bere aldetik etxean jaso beharko du Turin bihar arratsaldeko 4:00etan. Gizonezkoen erregional mailan gure txoko eta San Marzial elkarren kontra arituko dira San Jose Obreron bihar arratsaldeko 8:30etan. Mariñok eta Beobiak Ugaldebentasen jokatuko duten neurketa bihar ere arratsaldeko 3:30etan, Dunboa Eguzki Kalierru bisitatuko du bihar 6:00etan eta Landetxak azkenik atxedena izanen du asteburu honetan. Azkenik juvenilen Euskal Ligan Beti Gaztek Mastegin jaso beharko du Betoño taldea bihar arratsaldeko 8:00etan. Eskubaloian berriz, Lemaia Nazionalean Ilkapondarribia Getxon arituko da bertako Romo taldearen kontra. Neurketa igandean ospatuko dute eguerdiko 12:00 eta 4:00denean. Bertze aldetik Txingudi Zubieder gaur arituko da Urantzun Zarautzen kontra arratsaldeko 8:00etan eta Txingudi Goibar berriz ba Artalekun arituko da bihar arratsaldeko 3:30etan Zarautzen kontra baita ere Txingudi Goserrek azkenik atxeden aldea izanen du. Hendaiako National B mailako Estedendaie taldeak ere atxeden aldea izanen du eta datorren asteburan jarriko dira berriz ere martxan Etek taldearen kontra jokatuko duten neurketarekin. Saskibaloian, izeta lau Hondarribiak Amurrion jokatu beharko du oraingoan bertako Amurrio taldearen aurka. Neurketa bihar izanen da, larunbata, arratsaldeko 6:30etan. Erroibidek berriz, gaur jokatuko du, asteburonetako jardunaldia, partida aurreratu eta gaur behasainera, joanen da Irungo taldea, bertako Arri BKL taldearen kontra jokatzera. Neurketa arratsaldeko 8:00etan, ospatuko da. Errugbian, Zaisa Txingudik beraberaren kontra jokatuko du, oraingoan, kanpoan, bihar, arratsaldeko 8:30etan. Gainera, klubeko 16 urte zazpiko taldeak ere Getxora bidaiatu beharko du, bihar, bertako taldearen kontra neurtzeko, goizeko 11:30etatik aintzinera. Azkenik, gaur eta bihar artean Txingudi Rugby Klubak Oktoberfest ospatuko du bere tabernan, Irungo kare nagusiko bertze tabernekin batera, ba, garagardo festa eginen dute. Eta, errugilariek bere hirugarren denbora hori bere ondo kudeatzen dute bai, bereek bai, bai, bai. Giroa zoragarria sortarazten dute eta pentsatzen dut ba horrela izango dela. Hori da. Bazkenik, Errubian ere Federal bi mailako esteden daie taldeak atxeden aldea izanen du asteburu honetan. Zubia initz, Bai, bai hori da. Initz, Bai, talde batzuk atxeden aldea ba, dute eta beraz. Ez erregularia bakarra berezik eta beste kirole batean ere bai, logikoa da. Bai, hori da. Waterpoloan azkenik Urgarako senior mailako emakumezkoak asteburu honetan emanen diote hasiera denboraldiari eta Larrañaren kontra arituko dira bihar eguerdiko 12:00etan. Urgarako senior mailako gizonezkoen taldeak berriz igandean izanen du denboraldiko bigarren jardunaldia Larrañaren kontra baitaren eguerdiko 1:30etan. Bukatzeko Euskal Futbol talde nagusien berri ere emanen dugu, Errealeko neskak Alabes taldea jasoko dute bihar arratsaldeko lauetan. Atletikeko neskek berriz Athletic Madrid jasoko dute etxean ere bihar eguerdiko amabiak laurden gutxietan. Eta Osasunako neskak lehen federazio mailan berriz igandean arituko dira AM Femeninoren kontra Katalunian. Gizonezkoen ligan azkenik Erreala kutxeta biko markagailuarekin garaitu zuen atzo Omonia taldea Europako txapelketako multzo fasearen baitan. Robert Navarrok lehen zatian eta Brais Mendezek bigarrenean sartutako bigolei esker eskuratu zuen garaipena talde donostiarrak. Txapelketa honetan aintzinera doa taldea eta Jon Maguna Zelaia ere pozik azaldu zen partidaren ondotik. Ondo, ba, partida zaila zan, ze, bueno, azkenean beraiek 0 puntu eukiarren ba, talde gogorra zian, eta, bueno, taldeak ondo erantzun du partidari, eta, bueno, 3 puntuak lortu ditu. Ba, pixkat, hasieran, ba, pixkat trabatua izan da partidua, baina, bueno, poliki-poliki niguzte posesioakin eta joku honakin partida ba, guretzat joan da poliki-poliki, eta azkenean gol horrek asko lagundu dau, ba, nik uste bigarren zatiko hasiera hori lasaitasunez emateko, ez? Bai, azkenean garantzuna lehena gelditzea da, holan errondaz pasatzeko, eta bueno, espero dudanok ba, irabaztia eta lehenengo zailkatzia. Ba, hori da. Nun sartu zuen Paola mutilurregola? Hemen, Estadion Galen, pasaden asteburuan. Pasatzeze, Estadion Galen zeharkatzen dute denak, eta bedinkapen berezi bat duten, edo mugako kontua den, jo, egia esanez, ba, Maguna Zelaia, Ibertarra, jokalari, tebretasun handiarekin alde horretatik. Bai, bai, hori da. Ba, honen ondotik Errealak Betis jaso beharko du etxean, igande honetan arratseko 9etan. Athleticek ere igandean jokatuko du datorren neurketan, hauek Villarreal taldea jasoko dute etxean ere, arratsaleko 6:30. Eta azkenik Osasunak ere etxean jokatuko du asteburu honetan, gorritxoak Valladoliden aurkan neurtuko dira, igandean ere, eguerdiko ordubietan. Ba, hausia izan da guztia gaurkoz, saioaren bukarara iritsi gara. Agurtzeko unea iritsi zaigu, eskerrik asko berriz ere gurean intzategatik, Jean-Pierre? Bai, ez horregatik, itzorduak ezaztu, eh? Hori da. Eskualoia, fugula gurentza erraluneko ematera alamaino lauetan, nahi balin dozu joan internet bidez bai. Jasotzen aldira sarrerak ere bai, kalahorraren horrian, bai. Eta beti azken orduan beti baten bat izaten bai. Da, eta gero Erreala ere bai, 9etan, izango da, bai. Ba, asti buru borbila izan dezaten geure taldeak. Bai, hori da. Ba, nola ez, zuri ere eskerrak entzule, bedi bezala antxeta irratiko guinen atzean izateagatik, ongi pasatu asteburua, aipatugun bezala gogoratu, gaur aipatu ditugun itzorduak, eta hurrengo arte. Giratuto entorno la stanza, mentre si danza, danza, e gira tutta la stanza, mentre si danza, danza, e gira tutto intorno la stanza, mentre si danza, danza, e gira tutta la stanza, mentre si danza, danza. Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa. Voglio vederti danzare come i dervisci turne che girano sulle spine dorsali al suono di cavigliere dei catacali. E gira tutto intorno alla